Het was eind 1984. Radio Horizon werd geconfronteerd met diefstal van de zender. Wederom werd in februari 1985 de zendapparatuur ontvreemd. Het zit Radio Horizon niet mee. In de nacht van vrijdag op zaterdag, dat is de nacht van 18 op 19 oktober, is er ingebroken in de studio. Rond 2:30 die nacht is het grootste gedeelte van de studioapparatuur, de apparatuur waar dagelijks het Horizon-geluid mee wordt gemaakt, gestolen. Dit soort acties van onbekenden bevordert het voortbestaan van Radio Horizon niet. Toch vechten we door, voor ons en uw zonnetje op de radio. U kunt ons hier misschien mee helpen, want u begrijpt dat we graag onze apparatuur weer terug willen hebben. Als u iets gezien heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag, of andere tips heeft, dan kunt u ons bellen. 02280-129-71. De tip, die leidt tot het terugvinden van de Horizon-spullen, wordt beloond met 1000 gulden. Uw tip kan best belangrijk zijn. U mag ons ook anoniem bellen. Ons telefoonnummer is 02280-129-71.